działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 27 października, jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po odnalezieniu na Ukrainie kolejnego zbiorowego grobu Polaków, eksperci czekają na zgodę na ekshumację. Ponad 2,5 miliarda złotych trafiło do rolników w ramach zaliczek tegorocznych dopłat bezpośrednich. Zatrzymaj się przed torami, nie ryzykuj. Kolejarze przypominają o bezpieczeństwie przed wszystkimi świętymi. Zbiorowy grób Polaków odnaleziono w dawnej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. To ofiary ukraińskich nacjonalistów z lutego 1945 roku, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, zaangażowanej w poszukiwanie mogił Polaków. Z całą pewnością jest to tak zwany grób wojenny. Ile osób jest wewnątrz, będziemy wiedzieć dopiero, kiedy otrzymamy zgodę na ekshumację, bo dotychczasowa zgoda jest zgodą wyłącznie na poszukiwania. Fundacja oczekuje nie tylko na zgodę na ekshumację, ale i urządzenie miejsca godnego spoczynku ofiar. W takim formalnym wniosku wskazaliśmy dawny cmentarz wsi Późniki, czyli tej wsi, z której te wszystkie osoby pochodziły, gdzie żyły, gdzie miały rodziny i gdzie zostały zamordowane, więc też tam chcielibyśmy pochować te ofiary. W następnym etapie właściwie upamiętnić. No oczywiście nazwiska ofiar tam by się na takim upamiętnieniu znalazły. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska jest krajem o pełnej stabilności makroekonomicznej. Po zakończeniu drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli szef rządu zapowiedział, że jest szansa, że Polska będzie miała niższy deficyt budżetowy niż zakładano w nowelizacji budżetowej. Założyliśmy 92 miliardy i będzie niższy prawdopodobnie deficyt, ponieważ dochody spływają do budżetu lepiej niż założyliśmy wcześniej. Unijni przywódcy rozmawiali dziś także m.in. o wsparciu dla Ukrainy i o ataku Hamasu na Izrael. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zapowiada, że ugrupowania obecnej opozycji są gotowe, by przed pierwszym posiedzeniem nowego Sejmu dopiąć umowę koalicyjną, a w jego ocenie sama umowa powinna być jawna, szczegółowa i dostępna. Chcemy, żeby był dostępny obywatelom, żeby wiedzieli, jakie zobowiązania są dla nas pierwotne. Druga sprawa, podział odpowiedzialności za obszary państwa, za Sejm, za Senat, za kluczowe miejsca również w rządzie. To się w tej chwili toczy. Powinniśmy przed świętem listopadowym, moim zdaniem, być gotowi z tym, żeby do pana prezydenta pójść i powiedzieć, oczekiwał pan tego od nas. W środę liderzy trzeciej drogi poinformowali prezydenta o woli utworzenia rządu razem z Koalicją Obywatelską i Lewicą, na czele którego mógłby stanąć Donald Tusk. Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zaliczek tegorocznych dopłat bezpośrednich. Wypłata części środków przysługujących rolnikom będzie się odbywać do końca listopada. Unijne fundusze w formie zaliczek są wypłacane w wysokości do 70% pełnej płatności. Zastępca prezesa agencji Ryszard Zarudzki szacuje, że otrzymało je dotąd ponad 600 tysięcy osób. Mierzmy to pewną miarą, miliardy, ale to miliardy są związane z tym, że jest 14 milionów hektarów, które są objęte płatnościami, a w swoim bezpośrednim przełożeniu to jest później podzielenie tego na poszczególne gospodarstwa, na 1 350 000 składających wnioski. Poza dopłatami bezpośrednimi rolnicy otrzymają też zaliczki do płatności obszarowych. Ich wysokość wyniesie 85% pełnej stawki. Pozostała część przysługujących rolnikom kwot będzie wypłacona przez agencję od grudnia do czerwca przyszłego roku. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji i podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W komunikacie czytamy, tu cytat, będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. Winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów, podkreślono w oświadczeniu. Za podjęciem uchwały głosowało 3 członków, 2 było przeciw. A zatrzymaj się przed torami, nie ryzykuj. Kolejarze przypominają o bezpieczeństwie przed wszystkimi świętymi. Nakaz zatrzymania się przed znakiem stop i zakaz wjeżdżania na przejazd, gdy miga czerwone światło, to podstawowe zasady przekraczania przejazdu kolejowego. Najczęściej spotykamy się z tym, że kierowcy lekceważą sygnały dźwiękowe i świetlne mówiące o zbliżającym się pociągu, mówi inspektor Agnieszka Majewska-Dzierba ze Straży Ochrony Kolei. Inny bardzo poważny błąd kierowców to omijanie już zamkniętych półzapór i przejeżdżanie przez przejazd. Też wjazd na przejazd kolejowy drogowy, gdy zapory te nie zostały do końca jeszcze otworzone oraz nie wyłączony został sygnał czerwony. Jeśli samochód jest uszkodzony i utknie na torach, wówczas musimy reagować szybko i natychmiast opuścić pojazd, mówi dyrektor Zakładu Polskie Linie Kolejowe S.A. Andrzej Matysiewicz. Należy zadzwonić na 112 i przekazać numer identyfikacyjny bądź numery do służb technicznych i wtedy reakcja nasza będzie bardzo szybka, zamknięcie toru i ruchu pociągów. Żółte naklejki z informacją o numerze skrzyżowania znajdziemy po wewnętrznej stronie Krzyża Świętego Andrzeja lub Rogatki. Ewelina Kwaśniewska, Polskie Radio Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś całkowite. W południowej połowie kraju leje od prawej do lewej. Od 6 stopni mamy na północy do 12 na południu. W nocy niewiele się zmieni. Oczywiście będzie chłodniej, od 2 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu. Jutro większe przejaśnienia na południu i południowym wschodzie. Miejscami na ogół słabe opady deszczu. Od 4 stopni będzie na Suwalszczyźnie, około 10 nad morzem i na wschodzie kraju do 14 miejscami na południu. Sześć minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, po drodze z Trójką wydanie piątkowe, czyli jedziemy na weekend, no chyba, że niekoniecznie. Przed mikrofonem Witold Lazar. Gdzie Państwo jadą i co Państwo widzą? Można dać nam znać. 2 2 7 3, zapraszam. Zastanawialiśmy się nad zmianą czasu w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki. No nie chcę wyjść inaczej, niedziela będzie miała 25 godzin. Na co by to było, gdyby tak każda doba miała 25 godzin? Na co by Państwo spożytkowali tę dodatkową godzinę? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me while you were looking for yourself.

16 minut po godzinie 18 po drodze z Trójką nieustannie przyglądamy się temu, co dzieje się na polskich drogach. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach Warmii i Mazur. Joanna Golo, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Zacznę od utrudnień spowodowanych wypadkiem na SC61 między Ełkiem a granicą województwa w Wojtelach. Z nieznanych na razie przyczyn samochód osobowy niedawno uderzył w bariery energochłonne, po czym wjechało w niego inne auto osobowe. Według pierwszych doniesień jedna osoba jest ranna, zablokowany jest jeden pas i ruch odbywa się wahadłowo prawym pasem jezdni. Utrudnienia potrwają około półtorej godziny. Spory ruch utrzymuje się w stolicy Warmii i Mazur, Olsztynie, więc jeśli ktoś się będzie chciał wydostać z miasta w kierunku Krajowej 16, zatrzyma się na nieco dłużej na ulicy Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920, dawnej artyleryjskiej. Sporo samochodów, ale bez korków, także po drugiej stronie miasta na 51 między Olsztynem a Dywitami w obu kierunkach. Więcej czasu kierowcy będą musieli poświęcić się także na podróż po drogach okalających Giżycko. Widać spowolnienia na odcinkach kilku tras krajowych i wojewódzkich, między innymi na drodze 592 między Sterławkami Małymi a Piękną Górą i ulicą Chopina w Giżycku. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. W północnej połowie kraju szczęśliwi wszyscy raczej dzisiaj na drogach, bo tam, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, tam nie pada, tam sucho. No inaczej jest na południu i za chwilę sprawdzimy, jak tam wygląda sytuacja. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Coldplay. Po drodze z trójką 20, prawie 2 minuty po godzinie 18, zgodnie z zapowiedzią przenosimy się w południowe rejony kraju. Sprawdzamy, jak tam sytuacja pogodowa i sytuacja na drogach, bo to nieodłącznie się wiąże. Przenosimy się konkretnie do Katowic. Sytuację na śląskich drogach śledzi Marcin Kazek-Wielgus. Dzień dobry, podwieczór z mokrych Katowic. No i właśnie, drogi niemal w całym województwie śląskim są mokre, a co za tym idzie śliskie. Uważajmy zatem. Niestety ruch jest bardzo duży niemal na wszystkich głównych drogach w regionie. Przykładem może być autostrada A4, która korkuje się na wysokości Rudy Śląskiej na pasach w obu kierunkach. Podobna sytuacja jest za bramkami poboru opłat w Mysłowicach, jadąc w kierunku Krakowa, z tym, że tu korek ma kilkanaście kilometrów. Droga 86 korkuje się w kilku miejscach, między innymi w Będzinie w miejscu Pradz, ale też w Sosnowcu na pasach do Siewierza, czy w Katowicach na pasach prowadzących do Tychów. Mocno zatłoczona jest też krajowa 94 w Sosnowcu. Więcej czasu muszą doliczyć ci jadący w stronę Olkusza. Teraz autostrada A1, na której to kilkukilometrowy korek utworzył się na długo przed Częstochową, jadąc w stronę Łodzi. Korek mamy też na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej pomiędzy węzłem Podwarpie a węzłem Pogoria. Poza tym na tej drodze zwalniamy i to mocno. Przed węzłem Rzęczkowice w Mysłowicach oraz w rejonie nowo budowanego węzła w Bielsku Białej. Do usłyszenia. Proszę na siebie uważać, bo rzeczywiście te drogi na południu dziś wyjątkowo śliskie. Tam miejscami można napotkać również na bardzo intensywne opady deszczu. To głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Marcin Kazek-Wielgus, Polskie Radio Katowice. Dziękujemy bardzo. 23 minuty po 18. Dobre szlaki. Sofokles, Antygona. Na scenie teatralnej Trójki. O wyższości praw boskich nad ludzkimi i sile przeznaczenia. Idę do ciebie w ślad za najbliższymi, jakże wieloma już gośćmi Hadesu. W roli tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach. No chyba, że ktoś poda mi pomocną dłoń. Jak Bank Millennium, dzięki któremu mogę dostać premię. I przyszłość maluje się pięknie. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium i zyskaj do 3000 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj do 3000 zł z kontem Mój Biznes, która trwa do końca listopada. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18.30. Przyglądamy się sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach naszych miast. Konkretnie przygląda się Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam. Nieciekawa sytuacja cały czas na A2 na wysokości Poznania, między węzłem Poznań Wschód a węzłem Krzesiny na 172 kilometrze. Na jezdnię wywróciła się ciężarówka, która częściowo zablokowała jezdnię w kierunku Świecka. S61 Ełk-Szczuczyn, tu utrudnienie jest na 108 kilometrze. Po poważnym wypadku dwóch samochodów osobowych w stronę Ełku jedziemy tylko pasem awaryjnym. Czas na ekspresowy odcinek siódemki, Szydłowiec-Radom, 36 kilometr. Z powodu pożaru auta osobowe w kierunku Warszawy przejedziemy tylko jednym pasem. Teraz krajowy odcinek siódemki za Warszawą przed Płońskiem, 342 kilometr. Po awarii ciężarówki w stronę Gdańska jedziemy tylko lewym pasem. I jeszcze A4 na Podkarpaciu między węzłem Jarosław Wschód a węzłem Przemyśl. Cały czas zwalniamy na 622 kilometrze, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery. Nie ma osób rannych, ale w stronę Korczowej jedziemy tylko prawym pasem. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jakubowicz. Dzień dobry. Kupić czy wynajmować mieszkanie? Ten dylemat Polacy często rozstrzygają na rzecz zakupu, zaciągając na wiele lat kredyt. Najemca to w naszym wyobrażeniu student, singiel, ktoś na dorobku. A tu proszę, ciekawostka. Według najnowszego raportu PFR Nieruchomości i Polityki Insight, średnia wieku najemcy to ponad 37 lat. We wszystkich grupach wiekowych największy odsetek stanowią gospodarstwa domowe z dziećmi, to najczęściej małżeństwa. Osoby posiadające dzieci to niemal połowa wszystkich badanych. Nawet w przypadku osób z umowami na czas określony, te osoby stanowią aż 1/3 najemców. Jednym z raportowych wniosków jest niedopasowanie oferty na rynku najmu do rzeczywistych potrzeb wynajmujących. Polacy cały czas ogrzewają się węglem, a dokładnie 1/4 z nich. Na starcie sezonu grzewczego przyglądamy się danym Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Liczba pomp ciepła wzrosła do 350 tysięcy i to dobra wiadomość, bo rok temu było to jeszcze tylko 200 tysięcy. Ale to i mimo wszystko wciąż ułamek. Ułamek godny odnotowania i tu na pewno spore zasługi ma program Czyste Powietrze. Jak podaje cytowany przez portal Czysta Gospodarka, polski alarm smogowy, kopciuchy, czyli piece, które nie spełniają norm emisji spalin, ogrzewają około 3 milionów domów w Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Skarbowi Państwa Rwandy kredytu na zakup systemu chłodzenia mleka od polskiego producenta. Chodzi o kredyt z polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytowych, a ten kredyt opiewa na sumę 23 milionów euro. Godne to również odnotowania, bo to o rząd wielkości, dziesięciokrotność tego, jak wyglądał dotychczas, jak wyglądała wartość eksportu do tego kraju. A to rynek bardzo obiecujący. Tak mówi członek zarządu BGK Marek Tomczuk. Rwanda jest postrzegana jako jedno z najbardziej przyjaznych państw dla prowadzenia biznesu w Afryce. Większe zainteresowanie tym rynkiem przez polskich eksporterów obserwujemy już od dłuższego czasu. Głównie dotyczy to branż związanych z rolnictwem, górnictwem i usługami. Dodajmy, że od 2009 roku BGK wsparł ponad 120 transakcji eksportowych w niemal 20 państwach Afryki, najwięcej na rynkach Egiptu, Kenii, Angolii, Mali i Tanzanii. 15 groszy. O tyle w ciągu miesiąca zdrożała benzyna 95. W czasie ostatniego miesiąca w górę o 18 groszy poszedł też litr diesla. Tak podaje Polska Izba Paliw Płynnych. O wzrosty cen paliw w Polsce był pytany dziś w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. I mogę powiedzieć, że nadal mamy najniższe bądź absolutnie jedne z najniższych cen w Europie, więc niezależnie od tego, że w ostatnich paru tygodniach ze względu na napięcia na Bliskim Wschodzie, to bardzo częste zjawisko, cena baryłki ropy idzie w górę, to u nas benzyna jest cały czas najtańsza w Europie. Dodajmy, że według danych Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o ceny paliw, to wyprzedza nas w tym momencie tylko Malta. Jeśli chodzi o 95, to dosłownie o włos, dokładnie o 1 eurocent, a diesel o 15 eurocentów. No to skoro o walutach, euro po południu kosztuje 4,46, frank 4,67, dolar 4,21, brytyjski funt kosztuje 5,11, a WIG20 na zamknięciu spada o 0,81%. Po drodze z Trójką za 25 minut, godzina 19. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as ever heart. Unbound, my soul has on loan. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood of formaldehyde. Program Trzeci Polskiego Radia. drodze z Trójką i 17 minut dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, dziś najmniej sprzyjająca do jazdy pogoda na południu Polski, dlatego raz jeszcze przenosimy się w te rejony, tym razem konkretnie do Małopolski, do Krakowa, gdzie jest Kuba Hanak. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór, witam Państwa z Krakowa i zacznę od magicznej liczby 153. I nie jest to losowanie w żadnej loterii. Dokładnie o tyle był dzisiaj opóźniony, najdłużej opóźniony autobus w Krakowie. 153 minuty, takie było opóźnienie dzisiaj komunikacji miejskiej w Krakowie. Ogromny ruch, ogromne korki nawet do teraz. Ja przed chwilą rozmawiałem z panią Katarzyną Cisło z Małopolskiej Drogówki. 16 kolizji od 16 do teraz jest w Krakowie. 6 patroli policji reguluje ruch na największych skrzyżowaniach, bo po prostu Kraków się nie mieści. Państwo się w Krakowie nie mieszczą i to widać na mapach. W zasadzie cały Kraków świeci się na czerwono. Autostrada A4, ostatni news, kolizja przy węźle Bieżanów w stronę Rzeszowa. Tam powstaje już ogromny korek. Na 428 kilometrze również w stronę Rzeszowa mamy kolejną kolizję. Najgorzej, największy ruch jest od Balic, w zasadzie od Kryspinowa do Zakopianki w stronę Tarnowa. Tutaj muszą Państwo uważać, bo rzeczywiście ta pogoda jest fatalna. Przenieśmy się na północ Krakowa, bo tam też naprawdę prawdziwy drogowy Armagedon. Cała droga 79, ulica Opolska, aleja 29 listopada. To wszystko stoi jak zabetonowane. Wspomnę o Alei Trzech Wieszczy i wszystkich ulic dookoła. Tam również postają Państwo kilkadziesiąt minut. Przed chwilą rozmawiałem też ze znajomą, która wyjeżdżała z Galerii Krakowskiej. 3 godziny. Tyle trwał wyjazd z centrum Krakowa na obrzeża. Tak naprawdę ta pogoda dzisiaj spłatała figla. Państwo wyjeżdżają również na Święto Wszystkich Świętych. Ogromny ruch. Trzeba uważać. Uważajcie Państwo na siebie, bo naprawdę będzie niebezpiecznie. W najbliższych godzinach ta pogoda będzie się jeszcze niestety pogarszać. Cóż, ja od siebie jak zwykle życzę szerokiej drogi i ogromnej cierpliwości i uwagi za kierownicą. Przyłączamy się do tych życzeń. Kuba Hanak z Krakowa. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. O, podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło 3 tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekstem? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekkomemiczna kłódka. Rzuciła mnie Via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin, stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. ostatni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wypnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-ów. Hemingway, ale nie sam. Z Dawidem Podsiadło. A w studiu Piotr Łodej. I też nie sam. News albo fake news. Oto jest pytanie. I tradycyjnie, nim tak naprawdę na dobre rozpocznie się weekend, nasze spotkanie dotyczące edukacji medialnej. A gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Tego jeszcze nie mieliśmy. Były muchomory, było fałszywie chorizo, było jeszcze milion innych rzeczy, o których mówiliśmy troszkę prześmiewczo, odnosząc to do bieżącej rzeczywistości. Jakie głupoty, mówiąc już przecież wprost, pojawiają się w internecie, aż tu nagle czytam, że słyszę dwie piosenki naraz. Czy mam ADHD? Taki szkodliwy trend, nie wiem jak to nazwać, samodiagnozy pojawił się w mediach społecznościowych. Panie doktor, no coś strasznego. No bardzo strasznego, panie redaktorze, i tutaj wcale tak dużo do śmiechu nie mamy, bo te filmiki dotyczące samodiagnozowania ADHD poprzez piosenki, ale są różne warianty tego problemu, są w rzeczywistości taką falą, powiedziałabym, dezinformacji dotyczącej własnego zdrowia, czy może nawet nie dezinformacji, tylko wmawiania ludziom, że każdy taki prozaiczny symptom negatywny to jest już od razu pewne szersze zjawisko chorobowe, czy powiedzmy bardziej takiej diagnozy osobowościowej, jaką jest ADHD. I oczywiście ten trend przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, bo jakże większość takich zjawisk dotyczących ADHD jako zjawiska pochodzi właśnie stamtąd. W Polsce to przybiera taki wymiar właśnie autodiagnozy. Słusznie to pan redaktor w ten sposób nazwał. Ale to jest troszkę przemycane na zasadzie takiej zabawy, challenge'u młodych. No my od razu przestrzegamy, szczególnie młodszych słuchaczy, kochani, nie róbcie tego w domu. Panie redaktorze, młodsi słuchacze oczywiście są takim naturalnym celem, jeśli chodzi o TikToka, ale wbrew pozorom ta autodiagnoza uderza często w osoby dorosłe, takie koło trzydziestki, które mają jakiś trudny moment w życiu. Może powiedzmy, o co chodzi. TikTokerzy próbują perswadować użytkownikom, że takie objawy jak brak koncentracji uwagi, spóźnianie się, różnego typu rozkojarzenia, niemożność zapamiętania czegoś, to już tak, zmęczenie, to już mają być rzekome symptomy ADHD, no i że prawdopodobnie osoby, które doświadczają tego typu zjawisk, mają jakieś tam niezdiagnozowane zaburzenia. No i zbadaj się sam. I zbadaj się, to znaczy zbadaj się sam, przesłuchaj piosenki lub sprawdź checklistę rzekomych objawów i stwierdź, jesteś chory. No oczywiście ja nie będę w warstwie psychologicznej rozwodzić się nad tym, jak bardzo to jest szkodliwe wmawianie sobie chorób i wszelkiego typu zaburzeń. To jest bardzo destrukcyjne dla człowieka jako jednostki, ale w warstwie społecznej to jest też ciekawe, bo kanadyjscy eksperci, psychiatrzy, analizując tego typu materiały właśnie na TikToku, stwierdzili, że te materiały w 52% wprowadzają w błąd, to znaczy nie przedstawiają prawdziwych symptomów ADHD, tylko wprowadzają użytkowników czy osoby oglądające takie materiały w takie no, nieprawdziwe wrażenie o tym, że to czyli jest ta choroba. Czyli ledwie połowa jest prawdą. Nie, też nie jest prawdą, bo z kolei 27% to na przykład są przypadki tylko i wyłącznie subiektywnych odczuć i wrażeń. Jeszcze mniej, to jest ćwiartka z tego. A nie właściwych objawów czy prawdziwej diagnozy medycznej. I teraz już te procenty są wtórne. Bardziej chodzi o to, że internet nie jest przestrzenią medyczną i młodzież czy osoby, które tak bardzo szukają tam diagnozy, no niestety mogą bardzo często ulec takiej fałszywej propagandzie, czy powiedziałabym manipulacji zdrowotnej. No i w tym znaczeniu warto pamiętać o tym, że tego typu diagnozy diagnozę może zrobić tylko i wyłącznie profesjonalny psychiatra czy inny specjalista poprzez szereg testów i badań i na pewno nie poprzez przesłuchanie dwóch piosenek i sprawdzenie, czy słyszę je podwójnie. To nie jest dobra droga. Choć nie w tej warstwie medycznej. Pani doktor, bardzo dziękuję za diagnozę, jeżeli chodzi o fake newsy w tej warstwie informacyjnej. To tak. Bardzo dziękuję. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego weekendu. Wzajemnie dobrego weekendu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i to na pewno nie jest żaden fake news. Przypominam, w weekend śpimy godzinę dłużej i przesuwamy zegarki. Zmiana czasu następuje. Jakby nie liczyć, niedziela będzie miała 25 godzin. Na co państwo tę dodatkową godzinę wykorzystają? Dla nas ta dłuższa o godzinę niedziela będzie przebiegała pod znakiem rodzinnego spotkania z okazji 106 urodzin babci mojego męża. Jest 26 najstarszą osobą w Polsce. Ma się świetnie i chciałam życzyć wszystkim tak miłych rodzinnych spotkań z tak przyjemnych okazji jak ta. 200 lat, wszystkiego dobrego życzymy. Witold Lazar, dziękuję bardzo za to wszystko w dzisiejszej Po drodze z Trójką. Don't care, no. I don't care if you act like